Drugiego albumu tego niemieckiego kwartetu. Kolejne nagranie to dziś Alin Cohen Band. Wielokrotnie do usłyszenia, między innymi po 7 w porannej audycji zapraszamy do trójki, a tymczasem na budziku 6:04. that I can hear is the word you said to me, like a shot from the sky that just cuts me to the bone. Dwie kreski i Łukasz Lachto. Na dzień dobry, kolejna propozycja z nowych nagrań w Trójce, nowych i delikatnych. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa to oczywiście do Państwa dyspozycji. Kontakt z nami na trzy sposoby. No to myślę, warto wykorzystać tę możliwość. Kto może, ten startuje. Trzy szybkie, czas start. Ciemną, czartym drogiem zaszły, co by ciało twoje, kluki w polu znasły. Kiedy ją wiedziała, że ty nie będziesz mój, sama by ją była, na garło przeczekuj. Na góralską nutę, bo ostatnio jakoś tak zabrakło nam tych klimatów góralskich właśnie. No to dziś nadrabiamy zaległości, depresji, serce już za nami, a przed nami m.in. pan Henryk, garniturobus jak zwykle na trasie. Bardzo gorąco pozdrawiamy dziś pan Henryk jako pierwszy telefonicznie. Pan Paweł z Łosic SMS-owo. Łosice, co to za miasto, jak na wsi u mnie za oknem co rano kogut pieje. Piękne klimaty, panie Pawle, pozdrawiamy i gratulujemy. Pierwszy dziś SMS-owo nasz słuchacz, a pan Wojciech mailowo. Dziś mechanizm zegarowy słuchaczy, rzecz jasna, działa. Gratulujemy i pozdrawiamy. Ogromne drzwi zamknięte od lat. Pewnej nocy obudził mnie jego krzyk. Pobiegłam sprawdzić, co z nim. On tylko szepnął mi kilka słów. Czasu coraz mniej zostało mi, by odnaleźć serca swe.

piątkowy budzik. Piece by piece I'm letting go. Piece by piece it's harder. And I'm getting farther every day. Karol, w naszym wakacyjnym cyklu wakacje nie z duchami, a wakacje z duetami pojawiali się już właśnie w tym nowym nagraniu w Trójce utwór zatytułowany Sunday. 24 minuty po godzinie 4 sięgamy po historię. I przypominamy sobie niektóre wybrane wydarzenia z historii z 17 lipca. W 1790 roku zmarł Adam Smith, szkocki ekonomista, który sformułował podstawowe prawa rynku, prawo akumulacji i populacji. Nakreślił też schemat działania procesu produkcji i konkurencji, podaży i popytu oraz mechanizm cen, tak zwana niewidzialna ręka rynku. Adam Smith zmarł 224 lata temu. 78 lat temu urodziła się piosenkarka Dana Tarin, zmarła w 2006 1955 roku, 59 lat temu, otwarto pierwsze wesołe miasteczko Walta Disneya, Disneyland, i rok 1955. 55 lat temu, w 1959 roku, zmarła amerykańska wokalistka jazzowa Billie Holiday, a 47 lat temu zmarł John Coltrane, amerykański saksofonista i kompozytor jazzowy, przypomnijmy, pierwszy saksofonista sopranowy i popularyzator muzyki indyjskiej. I jeszcze jedna data, w 1974 roku w Psarach w Górach Świętokrzyskich uruchomiono pierwszą w Polsce naziemną stację satelitarną. To było 40 lat temu. No nie wiem jak teraz, ale pamiętam, że w latach 80. to bardzo tajemniczy obiekt gdzieś między drzewami w Górach Świętokrzyskich. Miły widok, ale tajemniczy i bardzo pilnie, silnie, mocno strzeżony wówczas. Teraz chyba już sytuacja się zmieniła. Być może Państwo wiedzą coś więcej na ten temat. To zachęcam również do porannej korespondencji. To na razie tyle z historii, a ciąg dalszy też w muzycznym trójkowym kalendarium, a będzie okazja, by zrobić głośniej to już za niecałą godzinę. A za niecałe 4 minuty pan od pogody i najświeższa prognoza, a wcześniej moja dziewczyna. Znaczy to tytuł tego nagrania. Tak będzie śpiewała pani zresztą. Formacja Beef. Moja dziewczyno, wróć do mnie dziś. Moja dziewczyno, czuję się jak wypchany miś. Oni są źli i mówią nieprawdę. Chcą nas rozdzielić, zamknąć na strychu. Oh no, baby! Jest mi tak źle, jak on bez ogonka. Ręce mi drżą i nie umiem spiąć włosów. Oni są źli i mówią nieprawdę. Chcą nas rozdzielić i zamknąć w piwnicy. Rozbudzające nagranie na dzień dobry. 4:30, halo, halo, studio Meteo. Czas na wieści od pana synoptyka. Europa północno-wschodnia, centralna i częściowo zachodnia w zasięgu wyżów, a na pozostałym obszarze kontynentu dominować będą niże. No i Polska będzie pod wpływem wyżów z centrami nad Morzem Północnym, Bałtyckim oraz południowymi Niemcami. Napływać będzie bardzo ciepłe powietrze polarno-morskie. Dziś na północy i zachodzie słonecznie, od godzin południowych przelotnie popada, możliwe także burze z gradem, zwłaszcza w południowej połowie kraju, a najmocniej ma padać w Małopolsce, na Podkarpaciu, Kielecczyźnie i Lubelszczyźnie. Wiatr północny słaby i umiarkowany, a podczas burz silny, w porywach do 70 km na godzinę. Ciśnienie wolno sobie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1007 hektopaskali, a na termometrach w ciągu dnia od 24 stopni na wybrzeżu, na Pomorzu Zachodnim 26, w większości regionów, w tym w centrum 28, a najcieplej dziś na Dolnym Śląsku i na Podkarpaciu, tam do 29 stopni. Także nowe nagranie w trójce za 25 minut, godzina piąta. Państwa poranna korespondencja, jak wcześniej wspomniałem, dziś jako pierwszy pan Wojtek, ale nie dodałem, że to wraz z pozdrowieniami dzisiejsze zgłoszenie i zapis do listy obecności z Londynu. miasta Wanki. Gorąco, że spać się nie da. To od pana Wojtka. Podobnie u nas też za oknem na Myśliwieckiej równo dwie dychy. Pan Piotr wczorajsze nasze budzikowe, południowe czy popołudniowe spotkanie wspomina. Bardzo miło również, bardzo dziękuję za te sygnały obecności państwa. Oczywiście także wspominałem o stałych budzikowych słuchaczach, którzy to niezmiennie porannie korespondują. To jakoś tak to poczucie budzikowej rodziny jest ogromne i mnie także podnosi na duchu i też daje siłę, taki napęd do tego, by wstawać, by każdego dnia nie wstawać z uczuciem rany, znowu do roboty. Nie, nic takiego się nie zdarza i mam nadzieję, że się nie zdarzy i bardzo państwu za te wczorajsze ciepłe sygnały życzliwości raz jeszcze dziękuję. Pan Mariusz, gazeciarz z Wielkopolski, wspólnie z nami. Dzisiaj słoneczko w Wielkopolsce wstało za 10:02. No tak, to miło o sobie i o małżonce wspomina nasz wierny słuchacz. Również odwzajemniamy. Pan Wojtek z Bielska Białej także. Już na trasie, na pace 5 stopni, a w Bielsku oczywiście cieplutko, spożywka się wozi, bo inaczej być nie może. Ciekaw jestem, bo wczoraj też poruszyliśmy ten temat piekarzy i jeden z piekarzy właśnie się odezwał. Ja broniłem piekarzy, że oni mają jeszcze cięższy kawałek chleba, bo rzeczywiście przecież wcześniej wstają, bo chleb to już teraz się rozwozi, więc żeby to wszystko przygotować, zrobić, to mu muszą wcześniej wstawać, więc tak mi się wydawało, że koło północy, koło drugiej to już w piekarni pozamiatane. Ale mogę się mylić, gdyby ktoś z piekarzy, któryś z pań panów był łaskaw, to również w tej sprawie zachęcam do porannej korespondencji. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa. Przypomnę tylko dla porządku. budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. No jak zwykle przy naszych, mam nadzieję, nienachalnych zachętach do korespondencji także pojawia się spotkanie z Alfabetem. Sponsorem dzisiejszej audycji jest literka K. Przed chwilą Kamp, za moment Komety, ale wcześniej Kryzys. Wojny jest, wszystko możesz mieć. Wojny jest, wszystko możesz mieć. Program trzeci. Kurs do Wałbrzycha, a ja znów jestem w trasie. Melduję, by sprzedać hurtownikom wędliny. Już w drodze to pan Jurek, serdecznie pozdrawiamy. Pan Lodziarz też wspólnie z nami, bardzo serdecznie pozdrawiamy. W trasie na Piątce w kierunku Leszna, spokojnie 18 stopni, ale na razie słonka brakuje, to od pana Wojtka. Oto zdaje się, że z panią Olą będą państwo się mijać, bo pani Ola z kolei z Leszna też Piątką w kierunku do Warszawy, do pracy już po urlopie. Ach, to nie będziemy denerwować tych, którzy po urlopie. Pan Maciek tylko króciusieńko. A właśnie, ja jeszcze jestem przed urlopem. Zgłasza swoją obecność pan Maciek. Bardzo gorąco pozdrawiamy. Na dzień dobry także pani Mirka pozdrawia ze słonecznego Sandomierza. Ten załącznik fotograficzny to podejrzewam w ciągu dnia zrobiony, ale jednak pięknie wygląda i Sandomierz i okolice. Bardzo dziękujemy. Na dzień dobry także pani Aga z Krakowa. Czwartek, czwartuś przed nami, plus 18. Ładna pogoda na polu. Na dzień dobry. Może jakiś duet. No, jeśli chodzi o duety, to przecież nasz budzikowy porządek nakazuje, by sięgnąć, ale już za godzinę z naprawdę niewielkim okładem. Również zachęcam do słuchania. Ciąg dalszy państwa porannej korespondencji za chwilę, bo teraz neoretros. Oni tak pięknie, delikatnie potrafią, ale później też robią swoje. Ha, ha, footprints in skylines, where lifelines decay. Honeymoon ended, and the skies pull it grey. The high rise in the sunshine, and cries in the daytime, get carried away. The high rise in the sunshine, and cries in the daytime, get carried away. I'm preset, and I'm told I'm someone. Made me fly like a missile, I'll just sink like the sun. The high rise in the sunshine, and cries in the daytime, get carried away. The sunshine and cries in the daytime, get carried away. Daytime, get carried away. The high rise in the sunshine, and cries in the daytime, get carried away. Nasza ulubiona 4:44 tak tylko śmignęła jak niektórym urlop 3-tygodniowy. Ani się obejrzeliśmy już, proszę, 17 dzień lipca przed nami. 13 minut pozostało do godziny 5. A propos przed urlopem, także pan Łukasz, który boksuje się codziennie z poranną rzeczywistością. Pan Łukasz z Gliwic zdradza, że jutro z żoną i dziećmi na urlop. No to będziemy świętować wspólnie, bo wiele osób wyjeżdża do dnia, by zdążyć przed upałami z dzieciakami, no i by zdążyć w wielu miejscach przed korkami. No to ostatni dzień w pracy, to chyba szybciusieńko, ciach, ciach, ciach i już. A propos piekarzy i tego, o której rozpoczynają, o której kończą, pan Łukasz o tym, że rozwożenie pieczywa zaczyna od godziny 4:00, jak zwykle na trasie Skarżysko-Jędrzejów. Pozdrawiamy świętokrzyskie. Drogi panie, gdzie tu życie? Mam sąsiada piekarza, codziennie po 16:00 jedzie do pracy, a wraca po 2:00 w nocy. No to też pewnie da się żyć. A propos dzieciaków i wakacji jeszcze, pani Magda i pan Michał z Częstochowy zgłaszają swoją obecność w budziku, a pobudkę zafundowała nam nasza 3-miesięczna córeczka Lena. Wszystkiego dobrego, świeże, upieczonym rodzicom. Jak zwykle mocno wspieramy. A gdy tak sobie wspomnę, że państwa sygnały, bo i to wczoraj też przyszło takie wspomnienie, ile to już budzik stara się budzić, to pamiętam te pierwsze sygnały na początku budzika, kiedy to państwo również zgłaszali swoją obecność, że a to jest nowa słuchaczka, a to jest nowy słuchacz, a że to podrasta, a że to już ząbki, a że przedszkole i tak dalej, i tak dalej. No gdy tak sobie wspomnę, to już dzieciaki nastoletnie. No, być może ktoś z państwa też wiernie od tamtego czasu, to może również zachęcam do takich oto wspomnień i przypomnienia, że a pamięta pan, panie budziku, tam 11 czy 12 lat temu córa mi się urodziła i świętowaliśmy, cieszyliśmy się razem w trójce na antenie i łączyliśmy do budzikowej rodziny. Może akurat dziś to również po tym wczorajszym takim niezwykłym muzyczno-wspomnieniowym spotkaniu w audycji Ja tu gram. 11 minut pozostało do godziny 5:00. Jak zwykle budzikowa tradycja również podpowiada, by po tej pierwszej partii państwa sygnałów sięgnąć po te, które to napływają z nie tylko naszego kraju, raju, ale także z zagranicy. Już mówiłem, bo Pan Wojtek zgłaszał swoją obecność z Londynu, miasta w Anglii. Bardzo serdecznie pozdrawiamy. Także pan Michał mówi wszystkim chyba Huomenta. Nikt nie spodziewa się, nikt nie spodziewa się. A tu proszę, ciach, no już, no już, 12 stopni, słońce świeci. To pan Michał z okolic Helsinek. Pamiętamy, tak na co dzień się buduje, się kłopie także i te fińskie tereny, ale dziś Tampere, miasto w Finlandii właśnie. Nowa Zelandia to niezmiennie pan Marcin. Zimna fala przyszła, za nią nie tylko zimny deszcz, ale i grad. Teraz padał grad i wróciłem przemoczony. No tak wybrałem się na spacerek w przerwie do pracy popołudniową porą. Pan Marcin niezmiennie z Nowej Zelandii gorąco pozdrawia. I jeszcze pan Marek. U mnie ostatni dzień na projekcie w Brunei. Jutro wysiadka ze statku i powrót na zasłużony 8-tygodniowy urlop. Wszystkiego dobrego wszystkim wcześnie rano wstającym. Chief Marek z Brunei, to już końcówka. Gorąco pozdrawiamy. Bardzo dziękuję. Gdyby państwo chcieli te kolejne sygnały poranne, budzikowe, to rzecz jasna mile widziane. Przypomnę pozostałym, może nieco zaspanym, może po urlopie, budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335 i adres mailowy, i numer telefonu, i skrzynka SMS-owa do państwa dyspozycji. Jeszcze pan Jacek, który to wspomina, nie tylko te wydarzenia związane z radiowęzłem, także z rozgłośniami lokalnymi czy regionalnymi. To takie młodzieńcze aspiracje radiowca. Panie Jacku, bardzo dziękuję również za te wspominki i pozdrawiam serdecznie. Nie, nie, serdecznie. Bardzo serdecznie. Wraz z pozdrowieniami to Jose from Sheffield, ale wcześniej między innymi Greetings from New Zealand. 6 minut pozostało do godziny 5. Państwa poranna korespondencja, no, ogromną strugą, z czego bardzo się cieszę. Między innymi pani Aleksandra. Z samego rana człowiek ma ochotę krzyknąć na parkingu, że to już, czwartek. Teraźniejszość 17 stopni Celsjusza i konieczność śpiewania. na korzyść ziewania. Niebo szare, wszystko gra. No gra, budzik gra, to i dobrze jest. Bardzo dziękuję za takie wsparcie. To na pewno bardzo dobrze działa. Ciepło pozdrawia z piątki i startuje pani Jola. No to startujemy, raz, dwa, trzy, do pracy, do Wrocławia, jedziemy wspólnie i bardzo się cieszę. A tym bardziej się cieszę, że to okrzyk radości i że to czwartek właśnie po urlopie. Pani Kasia pozdrawia, słucha budzika trójki na koniec dnia. Od wczoraj jestem w Los Angeles, już tęskno za Polską, dlatego trójka przed godziną 20 poprawia humor. Los Angeles 27 i piękne słońce, aż trudno w to uwierzyć, ale tak jest. W Stargardzie 17 stopni, pieczywo z bagiety rozwozi się i pozdrowienia dla braci pieczywozowej. O, tego jeszcze nie było, ale bardzo się cieszę. Na dzień dobry także z Olsztyna. Poranek na rybach, no, taka też rzeczywistość ma swój obraz i ogląd. No, wakacje, urlop, jakby nie było. Choć niektórzy, także i z nami, to nie myślę również o biegaczach, ale jednak o tych, którzy dbają jakoś tam o kondycję, o to, by sportowe zacięcie również towarzyszyło przed pracą, czy bieganie, czy rowerek, nawet ryby. To sport dla wytrwałych. Jednak. A propos dzieciaków, też i z samego rana pan Mariusz z Olkusza, który to zazwyczaj dba o nasze te zmagania z materią kosmiczną, również przypomina sobie, że przecież to Roczek, córka Maja, już za chwilkę i dwa ząbki się pojawiły. Ach, to ząbkowanie w budziku też towarzyszy. A to dlaczego? A to dlatego, że przecież dzieciaki się budzą i się budzą. Rodziców budzą przede wszystkim. Tak, a ta rzeczywistość to minie. Pozdrawiamy wszystkich świeżo upieczonych, a propos pieczywa i piekarzy, świeżo upieczonych młodych rodziców. Nowe nagranie w trójce, The 1975, a za 4 minuty będzie piąta. This gun, he's begging me. to Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, czwartek, 17 lipca, właśnie minęła piąta. Trójkowy budzik. Dużo więcej będę czuł.